Hili ni tatizo kubwa linalowakabili wengi katika miji mikubwa kama mji wa Dar es Salaam, kwamba watu wanaweza kukaa mahali mbali na hapana kituo cha elimu kilichokuwa katika msingi sahihi wa salafi. Kwa hiyo kutoka kwake kufuata kituo cha elimu ili akasome dini ni taklifu kubwa sana. Hili lipo, lakini si kwa wote na si kwa siku zote. Inawezekana kweli kutoka kila siku, kutoka mahali unapoishi kwenda kwenye kusoma kila siku haitawezekana, kwa sababu ya kazi unaoifanya na mahali unapoishi na mahali msikiti ulipo. Lakini pingine inawezekana kwa baadhi ya siku ukalifanya hilo, basi tumia hizo baadhi ya siku kwenda kusoma. Panga ratiba na mwalimu huyo, unaona kwamba atafaa au atakuwa na stahiki, au kwenye markazi hiyo ambayo unaona kwamba inastahiki kusoma, uende ukasome dini. Lakini pia katika kulitilia nguvu hili ni kuwanasihi pia wenzangu, na tunasihiana kwa siri pia vile vile, lakini pia nataka msikie kwamba tunapiana nasaha kwamba tuhakikishe vituo vyetu vinakidhi mahitaji ya watu wa viwango vyote. Yaani kwa mfano, sababu sisi tunatofautisha baina ya kuwa huu ni muhadhara unaokusudiwa kwa watu wote na hili ni darasa la elimu linalokusudia watu kwa mujibu wa viwango vyao. Basi utaratibu huu uwekwe kwenye vituo vyetu. Mtu mathalani amekuja hana kitu kabisa, hajui dini, au amesoma soma kidogo kwa mbali, hata herufi pingine hazioni vizuri, au anasoma kimakosa makosa, badala ya kumuingiza kwenye kitabu ukamsomesha vitabu vya elimu, basi tuanze kuwasomesha hao kutoka chini. Mfano, napiga mfano hii semina yetu iliyopita juzi hapa katika Markaz Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah pamoja na wanafunzi wa vyuo vikuu ambavyo viko hapa nchini hususan hapa Dar es Salaam. Ni mfumo ule, ni kama ni njia tumeonyesha kwa wenzetu au baadhi yao, kwamba na wao wafungue mlango kama ule. Si kwamba hawafanyi, lakini wajitahidi kurakizi katika njia zile. Ninaamini kwamba waliohudhuria katika semina ile wanayo mengi ya kueleza katika jambo hili. Ni njia moja muhimu sana. Kwa mtu anapandishwa kutoka kidogo, kunu rabbaniyin, kama tulivyoambiwa na Qur'an. Na rabbaniyun ni wale ambao alladhi yurabbi an-nasa min sighari al-ilmi ila kibari. Tuwalee watu kutoka chini kabisa, kutoka hamna mpaka mtu anafika sasa anapata. Kashaona herufi, kashasogea, anajua kutamka Qur'an. Wamfundisha, anajua kuandika herufi, anajua kuchanganya maneno, anajua kusoma. Wamsomesha lugha ya Kiarabu, vitabu vya tahara kidogo kidogo. Akienda namna hii, akidumu mtu huyu akapata mwaka mmoja, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, nina imani ya kwamba atapiga hatua kubwa sana. Hata kama ikiwa anasoma kwa wiki mara moja tena kwa muda wa saa moja, au anasoma kwa wiki mara mbili kama atakuwa fursa hiyo anayo. Kwa hiyo kweli mtu anaweza akawa anaishi Mkuranga mathalani, mbali kabisa, au anaishi Mlandizi. Hawezi kila siku kutoka Mlandizi kuja hapa Kibango kwa ajili ya kufuata darsa. Lakini naamini kama ni siku moja anaweza. Watu wana mashamba mbali kabisa bwana, kila siku, kila wiki wanakwenda mashamba bwana. Ni masuala ya kuamua na kujipanga. Kwa hiyo kuwepo utaratibu, kundi kubwa lina siku gani linaweza kufika kwenye darasa? Ah, labda siku ya Jumamosi ni siku ambayo kuna kundi fulani linapata fursa. Wawekee utaratibu. Ah, siku ya Jumapili kuna watu wanaweza kupata fursa kwa muda huu wa kuja darasani. Basi wawekee muda huu. Kwa hiyo Jumapili zako wewe au Jumamosi zako au Ijumaa zako, sijakuwa kuna wengine hapo washangilia kirororo. Kwa nao wao kuko nao hapa kinyozi ku. Ittaqullaha ya shabab almuslimin. Ikawa zile Jumapili zako wewe wazitumie kwenye manufaa. Jumapili, Jumapili. Nasema kwa wale ambao pingine fursa yao imekuwa dhiki mara moja tu. Lakini kukaa mbali, mimi nawaambia kuna baadhi ya watu wamekaa mbali kabisa na misikiti na dawa salafia. Yaani mtu anapotea kabisa mpaka unaita fulani yupo hivyo, yupo. Yupo bwana, miezi inakatika, hata basi kukaa kwenye darasa mara moja, moyo unakufa shekhe, moyo unakufa unapokuwa mbali na majalisi za ilmu, roho inakufa, inapata ususuavu. Ili utakao ulifahamu, kujiwekea utaratibu wa kuhudhuria majalisi za ilmu, na mimi naamini kwamba fursa hizo utazipata, iwe usiku au mchana. Na kama uwezo upo katika mtaa mnaishi watu watano, 10, 20, yule anafanya biashara hii, tafuteni eneo, jengeni msikiti. Pamoja na kwamba hili ni jambo gumu, si kila watu wanaliweza. Kama hilo ni gumu, basi funga safari kutoka huko ulipo, kama ni Mkuranga, kama ni Kibaha, kama ni Mlandizi, basi jiwekee utaratibu wa siku moja kwenda katika vituo vya elimu kusoma dini, na hudumu katika hilo, wala usikate tamaa, na Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na wewe. Hii ndio ambayo naweza kulijibu kwa haraka haraka haraka kwa sasa hivi. Naam. Barakallahu fikum. Swala la mtu kumleta mwalimu nyumbani kwake ili awasomeshe watoto wake dini ni jambo linafaa, pamoja na kwamba asli ilmu yukta ilayhi, ilmu ndio inaofuatwa na elimu haifuatwi. Kina Imam Malik walikataa mambo haya ya kwenda katika nyumba za wafalme kuwasomesha watoto wa kifalme. Kwa hiyo, lakini haina maana kwamba ni haramu. Mtu una uwezo katika nyumba yako, kuna nafasi, kuna mwalimu mzuri, manhaji yake iko salimu, ni mtu mwaminifu, anaweza kuwasomesha watoto, basi mfungulie milango au kusomeshie watoto wako na wewe mwenyewe. Si watoto tu, hata wewe utakiwa usome. Kwa hiyo hili jambo linafaa pale itakapokuwa imeshindikana watoto kwenda katika vyuo vya elimu. Na suala la kuswali nyuma ya masufi, na adamu huyu sufi hajafikia kiwango cha kufanya bida yenye kumtia kwenye ukafiri, ni hawa masufi tunaowaona sisi, wala si mganga wa kienyeji ambaye anagua kwa tunguli na kupiga ramli. Maadamu hajaingia kwenye tasawuf yenye kumtia katika ukafiri na bida yenye kumtia kwenye ukafiri, basi itafaa kuswali nyuma yake, bali haitafaa kuswali nyuma ya Shia, Rafidhi, kadhalika kuswali nyuma ya Makhawarij, kama wanavyoeleza hili ahlul ilm. Utaswali katika msikiti ya Ahlusunna ukishindikana, basi unaweza kuswali nyuma ya msikiti wa Sufi, katika msikiti wa Sufi kuswali swala ya jamaa. Sasa kuna baadhi ya mambo watu wanaona kwamba kama ni usufi 100%. Hiyo katika nitatoa ufafanuzi kidogo. Katika madhhabu ya Shafiia, hii madhhabu ya Shafi ambayo imeenea katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, kiasi kubwa sana katika baadhi ya mambo ya kiibada yameingiliwa na usufi, ambao ni madhhabu iko mbali na madhhabu ya Shafiia. Madhhabu ya Shafi yako mbali na usufi, ni kitumbali, kwa sababu Imam Shafi rahimahullahu ta'ala alikuwa akiupiga vita usufi, bida za kisufi zile, tariqa zile za kisufi. Sasa hapo mwanzo zilipoanza kudhihiri, Imam Shafi rahimahullahu ta'ala alikuwa akizipiga vita, anapiga vita, akazungumza maneno makali. Katika maneno aliyozungumza Imam Shafi rahimahullahu ta'ala, ngoja niache, lakini kwa ufupi ni kwamba itafaa kuswali nyuma ya huyu sufi. Lakini sasa, je, anakaposwali akakunuti, wewe wafanyaje? Wana wachuoni wetu tunawategemea katika dawa hii salafia, wanasema maadamu ni jambo la khilafu, basi na wewe utaswali nyuma yake na utatikia amin, yani utanyanyua mikono, utanyanyua mikono. Lakini anasema maadamu sio sunna ambayo ni ukhalifu, basi utasimama, utasubiri. Ibn Uthaymeen anasema utanyanyua mikono, na Sheikh Ibn Baz anasema utanyanyua mikono. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kile kuzungumza maneno nadhani utanyanyua mikono na kwezi, ni kauli ziko za wanawachuoni, au imamu anadhihirisha bismillah, bismillahir rahmanir rahim, asoma hivyo bidaya. Tutaswali nyuma yake, Nifahamu, lakini haina maana kwamba ushaswali akileta dua zake sasa tabarakallahu ta'ala ile haiko katika swala wala si katika zile jirani za kisufi. Achana nazo wala si swala. Al-Fatiha alayka amin bismillahirrahmanirrahim. La, haiko katika swala. Wewe ni katika zako zilizofubiti katika swala. Nifahamu. Kwa hiyo hayo ndio maelezo ya wanachuoni wetu. Ni nani ambaye ajitakasa sasa kama mtindo huo? Kama mtindo uko namna hiyo. Kwa mfano wewe wajiita sababu wale ashabu al-mawalid wanajiita wao ahlus sunna. Je, kujiita wao ahlus sunna hawajitakasi? Wale mashia rafidhi wanajiita kwamba wao atba'u ahli al-bayt. Wafuasi wa ahli al-bayt. Je, kwa hilo hawajitakasi? Maharakiyuna wao wajiita kwamba ndio jamaa al-ikhwan al-muslimin. Je, kwa hilo wao hawajitakazi? Kuna watu wajitawao ndo Hizbu Tahrir, chama cha ukombozi, wao hawajitakazi kwa hilo. Lakini wewe ukijiita kwamba mimi najinasibisha na as-salaf, wewe umejitakasa. Hebu tuweke haya majina katika mizani kwanza. Nani ajitakasa, nani ajitakasi? Unafahamu? Situambiwa tuache majina yetu tujiite sisi Waislamu. Mbona nyinyi mna majina yenu? Mna majina yenu mwajiita. Kama hujiiti katika madhehebu, basi shule yako wajiita katika njia ya kujitakasa. Madrasa yako wajiita katika madrasatul muttaqin. Eh? Darul hikma. Si nini iman? Yaani majina kujitakasa. Jiite Muislamu tu. Islamu. Hivyo hivyo. Sasa tuje katika mjadala wa majina. Tukikaa katika mjadala wa majina, jina unatoka knockout. Huwezi kusimama. Kujiita jina haina maana kwamba unajitakasa. Unachoangaliwa ni ule musamma wenyewe unafikiana, ile ismu inafikiana musamma. Je, kuna ubaya mtu kujinasibisha na as-salaf? Kuna ubaya mtu kujinasibisha na ahlul hadith? Kuna ubaya mtu kujinasibisha na ahlus sunna? Nususi zimekuja katika siyazi mbali mbali kuonyesha kwamba ni jambo linalofaa. Sisi sote ni Waislamu. Muislamu wenye mwelekeo upi? Mimi mwelekeo wangu ni hivi na hivi. Sasa badala ya kutoa maelezo marefu, fupisha nijue wewe Muislamu una mwelekeo upi. Kwa sababu hata kadiani ujiita Muislamu. Rafidhi, Shia na watukana maswahaba, jiita Muislamu. Sisi tunapambanua na watu hawa waovu. Dini haijakataza. Kabisa haijakataza. Na ndio maana katika hao hao Waislamu kuna watu walikuwa kuitwa al-muhajirun. Katika hao hao Waislamu kulikuwa watu walikuitwa ansar. Na Qur'ani ikawaita kwa majina hayo. Lakini hivyo unavyojiita ni kweli? Wewe wajiita kwamba wewe ni mfuasi wa Ahlul Bait, ni kweli wafuata Ahlul Bait? Au ni uongo? Wewe wajiita Sunni Ahlus Sunna wal Jamaa, lakini mtu akupiga ngoma na madufu, ni kweli wafuata Ahlus Sunna wal Jamaa? Je, kweli yako hiyo ndio jamaa ya udugu wa Waislamu, au lengo lako ni cheo tu na madaraka? Ni kweli? Kwa sababu waasisi wa Jamaatul Ikhwan al-Muslimin kina Hasan al-Banna. Hasan al-Banna, katika Jamaatul Ikhwan al-Muslimin kulikuwepo mpaka na Wakristo. Kwa majina yao wajulikana, fulani, alikuwa sekretari fulani hivi, lakini jamaa tu ikhwan muslimin. Na wanasema kwamba Wakristo hawa ni ndugu zetu na sisi ndugu zao, wao wana haki juu, sisi tuna haki kwao na wao wana haki kwetu. Uislamu husemi hivyo. Umetuhusia kuishi na watu kwa wema, lakini si hivyo kwamba hawa ni ndugu zetu. Kwa hiyo si kujitakasa. Na haya Sheikh Ibn Baz amezungumza sarahatan. Al-Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala amezungumza sarahatan. Lakini jambo la ajabu, hawa ndio mashekhe baadhi ya ndugu zetu wanaojinasibu nao kwamba wao Sheikh wao Ibn Baz kasema, Ibn Uthaymeen, nani Al-Albani kasema. Lakini anapokuja katika masala haya, hata hawa pia wanawakiuka. Kwa sababu tu kuna mtu fulani ndio kasema hivyo, sisi masalafi yote. Kwa sababu kujitakasa huko. Hawa sio masalafi, hawa salafi ya jadida. Wakaamua kutafuta majina wakawabandika ili watu rudi nyuma. Lakini alhamdulillah, wale waliosimama kupambana na dawa hii kuzuia ili sienee, wamezuia, wamekamata upepo, dawa imewaponyoka. imeingia mtaani. Walillahi alhamdu. Na watu wanaelewa dawa salafia. Kwa maneno yao hayadhuru chochote hii dawa. Na mambo yatakavyokwenda, mimi nawaambia tukisimama sawa sawa kwenye kusomesha, na sisi tukaamua kusoma hizi dawa na jamaati nyingine zote za batil, hizi zote zitapoteza mwelekeo na zitafutika kwa kiasi kikubwa sana, na watu watazitukia. Na kuna mifano mingi katika nchi nyingi hali kuna namna hiyo. Kwa mimi nisirefushe maneno. Hapa nasema kuna maswali nje kwa maeneo ya kusomea kusoma dini hasa kwa wanawake imekuwa ni finyu sana. Kwa mimi nini kifanyike, pia tunawasaidiaje hawa ahli zetu? Ni kweli hizi ni katika changamoto kutokana na ile aina ya wanawake namna walivyo. Wanawake wanahitaji kutengewa mahali maalumu kwa kusoma, wapate walimu waaminifu wa kuwasomesha, wapate mfumo maalumu mzuri unaolingana na wao. Katika miji mingi imekuwa suala la wanawake kusoma ni changamoto, ila baadhi ya miji walillahi alhamdu, na baadhi ya maeneo kumekuwa kuna urahisi kwa wanawake kusoma. Sasa tuwaambie watu wahame wende katika maeneo mengine, lakini wajaribu watu, mimi nawashauri wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa maarifa katika mambo ya kilimwengu, amewapa maarifa na ukunjufu katika vipato na riziki, hebu wajaribu kukaa na maduati wa salafi katika misikiti yao na vile sehemu mbalimbali, wajaribu kupanga kutatua matatizo kama haya. Yani mathalani watu wa eneo hili au ukanda huu wa Dar es Salaam na maeneo haya, basi kama msikiti huu uko karibu na wao na wako tayari kuja kusoma hapa durusi za kielimu kwa Sheikh Abu Ayman, basi hebu wajaribu kutoa ushirikiano wa kutatua baadhi ya changamoto ambazo zinawakabili watu wa maeneo haya. Wale wanaokaa maeneo ya Ilala kule wapi, basi hebu wajaribu kukaa na mashekhe walioko kule, wakae wajaribu kupanga mkakati na kutatua baadhi ya matatizo ambayo yanawakabili watu wa maeneo haya. Hivyo hivyo kama Mbagala kuna kituo na sehemu nyingine, wajaribu kukaa na wao, kila mmoja ajaribu kupanga na kujitolea katika nafsi yake. Mkipanga mtapata ufumbuzi biidhnillah. Hata kama katika 100 hakuweza kufika kwenye 100, lakini mkipata 40 ni hatua ya kwanza, hiyo asilimia 40, asilimia 50, hivyo hivyo. Lakini hebu kaeni na mashehe zenu, natumieni fikra zenu na uwezo wenu na taaluma zenu na uwezo wa kimali mliokuwa nao katika kuzitatua changamoto hizi, hasa kwa wanawake na watoto wa kike wanaokuwa sasa. Na haya hizi changamoto ambazo zinawakabili watoto kwenda shule, kurudi na kwenda madrasa, yani vipi watapata muda wa kuweza kusoma dini? Msipokaa nyinyi wazazi na nyinyi vijana na maduati katika kujadili changamoto hizi, basi tutaburutwa na dunia mpaka dakika ya mwisho. Lakini tukijipanga na sisi tutaweza kukabiliana na changamoto hizi kwa kiasi fulani. Nadhani nimeelewa katika hili. Kwa hiyo watu wa eneo haya wajaribu kukaa na Sheikh Abu Ayman. Vijana, wazee, wenye uwezo wa kimali, wenye fikra na maarifa, kaeni mpange mkakati wenu wa kuweza kuendesha haya. Sisi katika upande wetu tutajaribu kupambana na jambo hili kwa asilimia fulani, alhamdulillah tundalala. Sasa na nyinyi pambaneni. Mkitaka fikra na usaidizi wa mawazo fulani, basi tutasaidiana katika hili. Lakini nyinyi kwanza onyesheni nia. Allah subhanahu wa ta'ala atawapa njia katika hili. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك. جزاكم الله خيرا.